Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go na nowego. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Czuwaniem przed oknem papieskim w Krakowie zakończyły się uroczystości w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II. O ogromnych zasługach papieża dla odzyskania przez Polskę niepodległości mówił w wywiadzie telewizyjnym prezydent Andrzej Duda. Elżbieta Penderecka uhonorowana złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Tłumy wiernych czuwały przed oknem papieskim w Krakowie. Podobnie jak 18 lat temu krakowianie zgromadzili się na placu przy ulicy Franciszkańskiej, aby oddać hołd Janowi Pawłowi II. Na fasadzie Pałacu Arcybiskupów Krakowskich wyświetlone zostało multimedialne widowisko poświęcone nauczaniu papieża. Są w Polsce młodzieńcy, którzy pragną świata lepszego, bardziej ludzkiego. Świata prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości. Pamiętam rok 1979, gdy staliśmy tutaj z żoną i z córkami pod oknem papieskim i rozmawialiśmy z papieżem. I duże wzruszenie, jeżeli chodzi o tą dzisiejszą uroczystość. Dobrze jest usłyszeć znowu naszego patrona. Wiadomo, że jakiś tam dreszczyk emocji, jakieś ciarki zawsze są, jak się słyszy jego głos. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Jan Paweł II cały czas interesował się polskimi sprawami. W TVP Info prezydent wspominał papieża Polaka w 18. rocznicę jego śmierci. Prezydent podkreślał, że zasługi Jana Pawła II dla odzyskania przez Polskę niepodległości są ogromne. On się nie wstydził swojej narodowości. On wiedział, że jest głową całego światowego kościoła, ale on nie był człowiekiem, który mówił, ale już nie jestem Polakiem, bo teraz jestem głową kościoła. To już polskie sprawy mnie nie obchodzą, wręcz przeciwnie. Polskie sprawy obchodziły go cały czas. I to wiem choćby od pana prezydenta Joe Bidena, który mi o tym osobiście opowiadał. Więc nigdy nie zapomniał o Polsce i jego zasługa w odzyskaniu naszej wolności, suwerenności, niepodległości jest gigantyczna. Dziś ulicami wielu miast Polski przeszły marsze papieskie w hołdzie Janowi Pawłowi II. W Warszawie Narodowy Marsz Papieski zgromadził 50 tysięcy osób. Tysiące osób przeszły w procesji Niedzieli Palmowej przez Jerozolimę. Chrześcijanie w Ziemi Świętej, podobnie jak na całym świecie, rozpoczęli uroczystości najważniejszego dla nich czasu w roku. Wszystko przebiega jednak w cieniu nasilających się ataków izraelskich ekstremistów. O szczegółach Wojciech Cegielski. W organizowanej co roku przez franciszkanów procesji wierni przeszli z Góry Oliwnej do Starego Miasta w Jerozolimie. Upamiętnili w ten sposób drogę, jaką 2000 lat wcześniej miał przechodzić Chrystus na kilka dni przed ukrzyżowaniem. W procesji brały udział tysiące palestyńskich chrześcijan, lokalni politycy, skauci, a także grupy turystów z zagranicy. Przyjechaliśmy ze Słowenii na te obchody. Pogoda jest cudowna, a wokół czujemy duch Jezusa. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Tuż przed uroczystościami wszystkie chrześcijańskie kościoły w specjalnym oświadczeniu zaapelowały do władz Izraela o zapewnienie bezpieczeństwa wiernym podczas uroczystości Wielkiego Tygodnia. W ostatnim czasie nasilają się akty wandalizmu, próby podpaleń kościołów w Jerozolimie czy fizyczne ataki na wiernych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Liberalno-konserwatywna koalicja narodowa wygrywa wybory parlamentarne w Finlandii, zdobywając 20,4% głosów, poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości po przeliczeniu ponad 90% kart wyborczych. Na drugim miejscu jest to obecnie populistyczna narodowo-konserwatywna partia Finowie, 20,3% głosów. Dopiero na trzecim socjaldemokraci premier Sanny Marin, 19,9%. Wstępne wyniki po przeliczeniu wszystkich głosów mają mają zostać podane po północy. Elżbieta Penderecka, uhonorowana złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, dziękując za wyróżnienie, podkreśliła, że od 27 lat jest związana z wielkanocnym festiwalem Ludwika van Beethovena. Od 20 lat powołałam Stowarzyszenie Ludwika van Beethovena. Rozpoczęłam festiwal w Warszawie już 20 lat, a w sumie 27. To jest naprawdę kawał czasu. A z moim świętej pamięci mężem spędziłam szczęśliwie naprawdę 55 lat, czyli 55 lat wśród artystów, wśród ludzi sztuki, wśród wspaniałych orkiestr. Odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymał Andrzej Giza, współpracujący z Elżbietą Penderecką, dyrektor Stowarzyszenia imienia Ludwika van Beethovena. Medale wręczył wiceminister kultury Jarosław Selin w Warszawskiej Filharmonii Narodowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 6 stopni w rejonach podgórskich do minus 3 na nizinach. Jutro dużo chmur, śnieg spodziewany jest na południu, wschodzie, w Sudetach oraz na Pomorzu. Termometry pokażą od 0 do plus 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Good evening. Thank you. Audycja muzyczna Dym na wodzie zwykle trzyma się przypisanego jej losowo kalendarza i nie hasa po cudzych poletkach muzycznych. No ale dziś pozwolą Państwu wyjątek uczynię. 3 dni temu Eric Clapton skończył 78 lat. Urodził się 45 roku. Prawie 60 lat temu opuścił zyskujący wtedy popularność zespół The Yardbirds, gdyż chciał pozostać muzykiem bluesowym, a nie grać popularnych przebojów. O dziwo, zrobił wielką karierę, doskonale Państwu znaną. Zresztą potem grał także przeboje, no i to jakie. Oby jak najdłużej mógł dzielić się z nami swoim talentem, mimo skarżenia się na kontuzję kręgosłupa, zawodową niejako chorobę gitarzystów, zapowiada w tym roku kolejne występy. W maju ma poprowadzić specjalny koncert w Londynie na cześć zmarłego Jeffa Becka, a później pod koniec lata wybiera się na koncerty do Stanów Zjednoczonych. Katarzyna First-Wojtkowska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W takim składzie zapraszamy Państwa dziś i jutro na audycję muzyczną Dym na wodzie. Za sprawą nowo wydanych płyt mamy dziś w dymie paradę wybitnych weteranów, takich z korzeniami jeszcze w latach 60., bo przed chwilą słyszeli Państwo zespół The Who. 6 lipca 2019 roku, zatem jeszcze przed pandemią, po 40 latach przerwy, zespół The Who wystąpił na wypełnionym po brzegi stadionie Wembley. Anglicy nadal kochają swoje gwiazdy z lat 60. Co więcej, znanej rockowej grupie towarzyszyła w tym występie 57-osobowa orkiestra. To było wspaniałe wydarzenie, mocno wtedy opisywane, oczywiście zarejestrowano, no i schowano na półkę. Epidemia troszkę przygotowania do wydania płyty przedłużyła, ale w ubiegły piątek rzecz się wreszcie ukazała na rynku brytyjskim, a zatem i światowym, w wersji do słuchania i oglądania, czyli zestaw dwukompaktowy z Blu-rayem. Zespół The Who na stadionie Wembley. Anglicy kochają swoje dawne gwiazdy, więc ta płyta cieszy się na Wyspach Brytyjskich sporą popularnością. Zespół The Who na stadionie Wembley, koncert z 2019 roku, teraz dopiero wydany na kompaktach i na Blu-rayu do oglądania. To jest jeden zestaw taki płytowy. Troszkę mi brakuje kilku znanych przebojów na tej płycie, ale być może obecność orkiestry, aranżacji ograniczyła ten zestaw do tego wyboru tytułów. Polecam Państwu ewentualne sprawdzenie, jakie tytuły zawarto na płycie i jak ona brzmi. Program trzeci, Dym na wodzie, 23 minuty po 23. I to teraz kolejna wydana świeżutko płyta z nagraniami wykonawcy, którego historia liczy sobie lat 60 i na tej płycie nagrania studyjne. To się troszkę postarzało, no ale żwawość w tej muzyce pewna jest. Zespół The Kings, jedna z czołowych, popularnych bardzo grup w połowie lat 60. Potem jeszcze kariera przez wiele lat, ale te lata 60. były najważniejsze. No i teraz nowe wydanie kompilacji The Journey Part 1. Dwa kompakty, 36 nagrań odczyszczonych z oryginalnych taśm matek, singlowe przeboje, ważne utwory z longplayów, nagrania wybrane przez członków zespołu. A lonely soul. Kings w połowie lat 60. mieli wszelkie zadatki na wielką światową karierę. Przypominali Beatlesów. Mocno, podobnie młodzi, przystojni, dobrze ubrani, dowcipni, weseli, muzykalni. No nie tak utalentowani, ale jak powiedziałem, byli na najlepszej drodze. Tę karierę załamała w znacznym stopniu amerykańska afera, tak zwana zakaz występów. Oni się tam pokłócili z menedżerem ważnym, który złożył pozew sądowy. I te komplikacje spowodowały, że The Kings nie mogli już jeździć do Stanów i być częścią tak zwanej brytyjskiej inwazji. Ale grali jeszcze przez wiele lat w Europie i dorobili się całkiem sporej paczki przebojów. Na tym nowym albumie brakuje kilku ważnych przebojów. Nie ma m.in. piosenki Lola. No ale to jest The Journey Part 1, więc będzie z pewnością ciąg dalszy. No i teraz mam dla Państwa płytę. Ona już została puszczona w ruch i będzie się tak po cichutku bardzo ładnie rozpędzać. Ja tę płytę już mam w koszyczku 3-4 tygodnie chyba nawet. I ona ciągle jest wypierana przez inne ważne wydarzenia muzyczne. To chciałbym, żeby ona wreszcie ruszyła. Chociaż wystartowała dziś i zabrzmiała w Państwa uszach. Power! No i takiej to płyty ja sobie słucham, proszę Państwa, od 4 chyba tygodni, z ciągłą nadzieją, że będę mógł się z Państwem podzielić tymi dźwiękami. Ten Years After, album A Space in Time, został wydany w wersji na 50-lecie z opóźnieniem. No i cóż mogę zrobić? Mam płytę, więc możemy ją zagrać w drugiej godzinie, pomijając inne piosenki tam przewidziane. Zobaczymy. No albo odłożyć na kolejny tydzień. To gdyby Państwo zechcieli mi szybko troszkę listów przysłać pod adresem dym@polskieradio.pl, czy Ten Years After dziś, czy może dopiero za tydzień, to będzie to dla mnie bardzo pomocna historia i zestaw wiadomości. Program trzeci, Dym na wodzie, za 23 minuty północ. Zagramy teraz z polskiej półki. Płyta, której jeszcze nie ma, ale będzie dostępna za 5 dni. Kiedy widzisz w tym spustę, Po dość długiej przerwie powraca zespół Wolf Spider i wydaje swój kolejny album, numer 6, Szóstka Rzymska. Ten album oznacza premiera 7 kwietnia. Nieco później, bo 12 maja, ukaże się płyta zespołu Łysa Góra, zatytułowana W ogniu świat. Yeah. Tak brzmi Łysa Góra. Informacji mam na razie nie za wiele, bo to płytowi debiutanci. Na fotografii widzę skład 7-osobowy, chłopcy i dziewczęta, chłopcy w niewielkiej większości. W Ogniu Świat to tytułowy utwór z albumu, który ukaże się 12 maja i zapewne do nas ta muzyka jeszcze wróci. Kwiaty to zespół założony w Gdańsku w 2016 roku. Grają i śpiewają swoje piosenki. Trzy lata później, znaczy trzy lata od 2016, wydali debiutancki album. Wydana teraz druga płyta nosi tytuł Porcelana. spaniu będzie jeszcze za chwilę, a przed chwilą zespół Kwiaty z albumu Porcelana, piosenka Przelotne. Zespół z Gdańska, jak mówiłem, drugi album wydany przy znaczącej pomocy fanów, którzy po prostu dołożyli się finansowo i będzie fizyczna płyta i myślę, że ona przyniesie zespołowi sukces, bo ciekawa zdecydowanie jest. No a teraz będzie o bezsenności. To temat, który trafia do mnie zdecydowanie, a wykonawcą będzie zespół Fopa, który wyłania się z Torunia i, jeśli się nie mylę, zmienił nazwę z francuskiej, takiej dwuwyrazowej, Fopa, na polską jednowyrazową, to już Fopa może być. Bezsenność, proszę Państwa. Fortunny bieg i zamiast stale męczących go oskarżeń.